राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसर जी महाराज माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 20 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 9 बजे ढालेगांव राम। गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, अब इस वक्त का सत्संग आ रही है, इस वास्ते गीता में जो सबसे सार बात बताई है वो बता रहा हूं। सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमम बचा। ये परमम बचा 10वें अध्याय में भी कहा और 18वें अध्याय के 64 में कहा। और सर्व गुह्यतम शब्द एक बार ही आया है। सबसे जितना है सब में समय गुह्यतर गुह्यतम ऐसे शब्द आए हैं, पर सर्व गुह्यतम एक बार ही आया है गीता भर में। सर्व गुह्यतम एक ही वो मैं व्यक्त करता हूँ। सर्व गुह्यतम गुह्य श्रोमे परम वचन, वो परम वचन है। वो क्या चीज है? वो 65 और 66 दो श्लोक है। तात्पर्य उनका है भगवान के शरण हो जाना। जैसे आपकी लड़की जब आप कन्यादान कर देते हैं तो वो कन्या फिर अपीर की नहीं रहती, वो ससुराल की बन जाती है। प्रत्यक्ष बात हमने देखी, आप सब जानते हैं। माँ बाप दोनों तीर्थ जा रहे हैं, लड़की कह रही है माँ मैं भी साथ चलूंगी, प्यार है बेटी है, तो वे कहते हैं तेरे ससुर को पूछेंगे, तुम्हारी कन्या है पूछ क्या हो? अब हमारी कन्या नहीं, अब तो वही वहां की है, अब शास्त्र की हो गई, अब इसका ससुर कहेगा तो नहीं करेंगे। उसे कहे बिना भाई दे जाने सकते, खर्चा हम दे सकते हैं, सब हमारे साथ में कोई कमी नहीं है, परंतु बिना ससुर के पूछे ले जा सकते। जैसे वो कन्या घर की होती घर की नहीं रही, ऐसे ही आप हिम्मत कर दो, आप घर के न होकर भगवान के हो जाओ। बहुत बढ़िया चीज है। बहनों से भाइयों से सबसे प्रेम से करना है, हम भगवान के हैं और वास्तव में आप भगवान के हो। कन्या वास्तव में ससुराल की हो ऐसी बात नहीं है, माँ बाप की है, पुत्री है, प्यारी पाला है, बड़ा किया है, प्यार किया है, स्नेह किया है, और माँ अभी से रखते ही है। जब संबंध नहीं होता तो माँ की नींद उड़ जाती है कि लड़की बड़ी हो गई क्या करें कैसे करें, और घर पर अच्छा मिल जाने पर खुशी हो जाती है। ऐसे ही घर वाले खुशी हो जाए न बचो न सही, वे समझते नहीं, समझते तो खुशी हो गए, समझते नहीं वो खुशी हो जाए कादर है। परंतु बात सच्ची है, आप सब भगवान के हैं। जो मैंने कई बार कहा है, मम्मी वार सो जीव लोगे और ईश्वर से जीव हो जाए, गीता और रामायण की बात। तो आप ईश्वर के अंश है, भाई बहन सब के सब परमात्मा के हैं आप, बिल्कुल है ऐसा। आपको याद नहीं हो जिससे नहीं तो मर्दी आपकी, सच्ची बात है, आप सब भगवान के हो। अब आज ही सत्संग है तो सार बात बताता हूँ, गीता जी की सार बात। भगवान ने खुद ने कहा सर्व पूज्यतम हम शब्द एक बार है, सर्व पूज्यतम पद एक बार ही, 700 श्लोकों में सर्व पूज्यतम इतना शब्द एक ही है, एक बार सबसे बढ़िया चीज है वह सर्व पूज्यतम, सबसे अत्यंत गोपनीय है। माम एक करोड़ शरण, एक भगवान के शरण हो जाना, और इतनी बढ़िया चीज है ये, इतनी सुगम है और इतनी ऊंची है, क्या बता ऐसी। इसमें एक तात्विक बात है, आप थक जाते हो तो नींद लेते हो, नींद लेने पर थकावट बढ़ जाती है, चलते चलते थक जाते हो, थोड़ी देर ठहर जाते हो, विश्राम लेते हो, विश्राम लेते ही शक्ति अच्छी आ जाती है, फिर परिश्रम करने में थकावट कम होती है। तो बीच में विश्राम से आदमी के थकावट बैठती है, सृष्टि मात्र चलती है, फिर प्रलय होता है, स्थल होता है, प्रलय होता है, ऐसे करते करते महाप्रलय होता है, महाप्रलय होता है, फिर स्वर्ग होता है। तो ऐसे बीच में विश्राम से शांति मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है, और काम करने से शक्ति खर्च होती है। थोड़ा सा विश्राम कर लें भाई, रात ही नींद ले लें, विश्राम मिल जाता है। इसी तरह से शरण लेना है, विश्राम है, बहुत बढ़िया बात है। भाई बहन याद दे, भाई बात ध्यान दे, चलते चलते विश्राम लेते हो, इस तरह से आप ये परम विश्राम है। वो समझ मैंने कहा पायो परम विश्राम, सम राम सो ना ही कहूं, मैंने परम विश्राम पाया है, राम जी के समान कोई नहीं है, उसे शरण हो जाओ तो परम विश्राम मिलता है, साधारण विश्राम नहीं है। क्योंकि परमात्मा के आप है, परमात्मा के पहुंच जाएंगे, इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। अपने पिता के चरणों में पहुंच गए, आप बाकी जा रहा बाकी कुछ नहीं रहा। तो सर्वगुणतम बात है, सबसे उत्तम बात है, और सत्संग आज समाप्त हो रहा है। तो ये बात आप याद रखो, आप लोगों ने सत्संग को रखा रामायण के बीच में, पीछे हमें टाइम नहीं मिलता, तो बीच में रहने से क्या होता है कि जो रामायण सुनना चाहते हैं वे कोई नहीं भी करे, मैंने देखा नहीं ऐसा, पर नहीं करे तो उनको भी बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि रामायण कुछ तो होगी, कुछ आगे होगी, तो नहीं बैठे रामायण के सिवाय तो उनको भी बैठना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, कहा जाए अधु रामायण आदि। तो बहुत बढ़िया काम है, इस वास्ते बढ़िया साधन बताया है, आप ध्यान देकर सुने। कोई काम करते करते थक जाते हो, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हो, फिर काम करते हो तो काम करने की ताकत आ जाती है। तो भगवान के शरण हो जाने से एक परम विश्राम, कुछ भी करना नहीं। आप दिन में दो बार, पांच बार, सात बार, दस बार, इक्कीस बार, बीस में कुछ मत करो, भगवान के शरण हो गए और भीतर से हम भगवान के हो गए। जैसे कन्या ससुराल की हो जाती है और ऐसी हो जाती है कि अपने पियर को भूल जाती, माँ हो गई, फिर दादी हो गई, फिर परदादी हो गई, बूढ़ी माँ हो गई, बूढ़ी माँ का सब आश्रय देते हैं, सब उसके चरणों में गिरते हैं, सब के पारती है बूढ़ी माँ। अब परपोते की बहू भी अगर कुछ गड़बड़ी करे तो वह दादी सासू कहती है कि इस घर खोयो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। यह पराई जाई छोकरी है, माँ जी थे तो घर रही हो, माँ जी को याद ही नहीं है। मारा बेटा पोता, मारो परिवार, मैं तो सब माँ हूं। मैंने पूछा थे परिताई हो महाराज, थे घर जाई नहीं हो, घर जाई दादी, पर दादी घर जाई है, मन मैंने याद ही नहीं, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो वह इतनी हो गई वह कि जो अपने को याद ही नहीं कि मैं भी परजाई हूं, इन्हें परजाई कैसे कहते हो, वह परजाई कैसे, बेटा है, पोता है, परपोता है, मारा परिवार सब सब का सब सबकी माँ मैं हूं। इस तरह से भगवान का हूं मैं, वह बड़ी हुई है, आप असली हो, वह तो बनी है सास की, पिता कन्या दीनी है तब आई हो, आपको पिता देने की जरूरत नहीं है, आप भगवान की हो, केवल हो, उस बात को मान लो। तो काम करते हो भी सत्संग सुनते हो तो विश्राम करते हो, विश्राम से बातें मिलती है, फिर उनको काम में लाते हो। दिन में काम करते थक जाते हो तो रात में सो जाते हो तो विश्राम मिलता है, विश्राम से विश्राम शक्ति आ जाती है। इसी तरह काम धंधा करते हुए भी आप थोड़ी तार ठहर जाओ, मन से भगवान को याद कर, भगवान के चरणों में पड़ जाओ, थोड़ी देर परमान सुनो लो, फिर काम करो, फिर भगवान का काम करते हैं, तो आपका बढ़िया होगा भजन एकदम। आप करके देखो, शांति हो जाती, शांति मिल जाती, सब हो जाती। गीता में लिखा है आरूक्षोर मेर योगम कर्म कारण मुचित है। योग में कोई आरूढ़ होना चाहता है तो उसे कर्म करना है, निष्काम से निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। योगारूढ़ से योग में आरूढ़ हो जाए तो समक काल हो सके, शांति काल में। कर्म योग का पूर्वार्ध तो कर्म सापेक्ष है और योग कर्म निरपेक्ष है। कर्म योग का पूर्वार्ध है कर्म करना, उत्तरार्ध है कुछ न करना। ये कर्म योग का सिद्धांत है। तो पूर्वार्ध कर्म करना है, उत्तरार्ध उसका कुछ नहीं करना, उसमें करने जरूरत नहीं। साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारक वो उसको कहते हैं कर्ण। तो कर्ण क्रिया के उपकार के लिए शांति चुप होना साधन है। तो थोड़ी देर चुप हो जाओ, और अपने तो अभी मान लिया मैं भगवान का हो गया, आपकी अहंता बदल गई, मैं पण बदल गया, मैं भगवान का हूं। अब मैं पण संसारी नहीं रहा, मैं संसारी हूं ये नहीं, मैं भगवान का हूं। इन बहनों को पूछ लो, कोई भी ब्याह की हुई है उसका अहंकार बदल गया, बोलोगे तुम कुंवारी है कि नहीं, मैं कुंवारी नहीं हूं। आप भाइयों से जो ब्याह हो चुका है उसको यूं नहीं कहते हम कुंवारे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। स्त्री मर जाए तो भी, स्त्री रहते हुए भी मैं मर जाता तो भी यूं नहीं कह सकते मैं कुंवारा हूं, कह नहीं सकते। ऐसे भगवान का हूं मैं, तो भगवान में तो आप हो ही, परंतु आप कृपा करके मान लो, स्वीकार कर लो। आप सब बहन, सब भाई बहन, सब हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। मैं भगवान सो जीव लोग गीता का वचन, भगवान का वचन है। ईश्वर अंश जीव विनाश, ईश्वर का अंश है। अब बोलो कौन नहीं मानेगा, भगवान का वचन है, गोस्वाम जी महाराज का वचन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सुराशी। अब भगवान का अंश है, सो माया बस भयेऊ, माया बस हुआ है नहीं, है ईश्वर भगवान है, मूल में है परमात्मा का, माया का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मम एव अंश केवल मेरा अंश, केवल माया का नहीं है, ये सब माया का अंश है, सभी ये दिखता है नहीं होता है, सब माया का अंश है। आप है जो के त्यों है भगवान के अंश, साक्षात हम भगवान के हैं। केवल आप स्वीकार कर लो, और आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल स्वीकार कर लो। स्वीकार करना बड़ी बढ़िया चीज है। मुसलमानों का राज्य था तो क्षत्रियों को कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, तलवार करें मारे न मारेंगे नहीं बनाएंगे। तो मुसलमानों ने बात कही, इतनी बात हमारी मान लो, तुम ऐसे हिंदू रहो, हिंदू काम करो, सभी काम करो, मर्दम शुमारी में लिखा तो मुसलमान है, क्या मुसलमान है। जैसलमेर के राज्य में बहुत है, वे पमार है, रूपावत है, कच्चा पावत है, कि क्षत्रिय न हो, अरे ब्राह्मण करावे सभी, सवाई सवाई संबंध सब ब्राह्मण करावे। अब दुगुण लड़ाई होगी तब कट्टर मुसलमान होंगे, कट्टर मुसलमान, केवल नाम लिखा दो मुसलमान नाम है, इतने से मुसलमान हो गए। और अभी कांग्रेस ने एक काम किया है, को मुसलमान प्रांत है, मुसलमानों का देश है वो, हिंदुओं का राज्य होते हुए मुसलमानों का देश, देश का देश मुसलमान हो गया। अब भी समय ये चल रहा है, आपके परिवार नियोजन, इसका तात्पर्य अथवा सब मुसलमान। आज मैं सुबह बैठा था तो मेरे मन में आई, क्या बात है, कलयुग प्रभाव डाल रहा है, ऐसा प्रभाव डाला, किसी की आज्ञा नहीं, किसी का हुक्म नहीं, केवल प्रजा प्रजा प्रभाव में आकर के बिना चोटी हो गई, बिना चोटी हो गई। तो कलयुग का प्रभाव जोरों से पड़ रहा है, ये 5-7-10 वर्षों में भीतर भीतर, ज्यादा वर्ष नहीं हुआ है, 10 वर्षों के भीतर भीतर मैंने देखा है, कलयुग का प्रभाव पड़ा बिना चोटी। आज भी आया मैं, ब्राह्मण मेरे पास में, ब्राह्मण या जनेऊ या छोटी नहीं, आज आज आज ही बात है। चोटी नहीं है, जिन्हें हुआ है शिखा और सूत्र का जोड़ा है, जिन्हें तो है चोटी नहीं। ऐसे कर्जुग आ रहा है अब दिन पर महीने प्रति महीने वर्ष प्रति वर्ष कर्जुग जोरों से बढ़ रहा है। आप अगर भगवान के हो जाओ तो ठीक होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। कौन कहेगा आपको कि चोटी रखो? अरे क्यों कहेगा, क्या मतलब उसे, क्या उसे फायदा? अब चोटी रखे तो मौज, नहीं रखे तो मौज, क्या फायदा होगी? बस आपको चोटी रखना कहे उसे क्या फायदा? क्यों है ऐसे कोई कहेगा? क्यों कोई कोई सोचेगा भी कर्जुग प्रवेश कर रहा है। नर दमयंती की कथा आपने पढ़ी होगा, नर दमयंती कथा कर्जुग का प्रभाव दूर करने वाली, कर्कोट गश्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतु पर्णिश राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। कर्जुग का प्रभाव शांत हो जाता है, एक बार शांत बैठ करके विचार करके पढ़ भाई, एक बार कथा पढ़ दो। शेर जी संक्षेप करके शेर जी ने कहा, विस्तार छोड़ दिया है। तो कर्जुग दूर होते ही आपको चेत हो जाएगा कि हमने गलती करी, चोटी कटवा ली। ये आप याद होगा, पढ़ कर देख लगा, घना अंधकरण मैला हो तो बात में नहीं कहता सकता, मैं कुछ अंधकरण शुद्ध होगा तो पढ़ते ही आपके मन में भाव पैदा होगा। आप पढ़ कर देख लो, मैंने पढ़ा है, मेरे प्रदर्शन पढ़ा है, इस वजह से कहता हूं। यहां पढ़ा मंगाई आदमी लेकर कार कर मंगाई है, कथा पढ़ना। कर्जों का प्रभाव जोरों से पड़ रहा है, आप कृपा करके चोटी धारण करो, छोटे छोटे छोटे को दो चोटी रखाओ और इसका प्रचार करो। पतन में जा रहे हैं, कर्जों का प्रभाव पड़ रहा है जोरों से, और बैठे बैठे मन में बस जम करता अपना तेम करते करते मन में आई कर्जों का प्रभाव है। हम कहते हैं जस्ती जी, लोगों जस्ती नहीं। अभी महाराज आए, देखो मैं भी पहले आया, पहले महाराज ही आए, महाराज जाकर के आए, साथ ही महाराज थे मेरे साथ ही, बीच में जाना था बाहर, जाकर आए, आकर के महाराज ने बिना पूछे आप साफ गई, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, काया मर रही है साहब ने परवाही नहीं करते, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये आपने कहा है आकर। तो इतना दिन हमारे साथ रहे, जाकर आए तुम्हें बुद्धि फर्क पड़ गया, लोगों की बुद्धि फर्क पड़ गया, कर्जुग जोरों से प्रभाव कर रहा है। इस वास्ते आप लोगों से कह रहा है, मैंने माताओं से छोटे बच्चों को चोटी दिलाओ, चोटी रखाओ, मामूली बात है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों में। सोए गया हमने भी रखी है, महाराज ने कहा आपने कितनी रखी, सोए भी रखी है, सूर्द वाले चारा बेचते, गाय रखी आपने, सूर्द वाले चारा बेचते, सूर्द हम गए थे, पीछे महाराज जी अब दिल पीछे आई है, चारा भेजने की बात जहां सत्संग से हुई वहां तो हुई, सूर्द से भेजते हैं चारा, अरे वहां के चारा देते नहीं। ऐसी लोगों के मन में जची के चारा खा करके गायों बस जाए, ये तो संभावना नहीं है। तो चारा खेल क्यों दस करे, घर में चारा रहते हुए घास रहते हुए गायों को छोड़ दी, बाहर निकाल दी, एक घर की बात सुनी, वही परंपरा से सुनी, मैंने मारे साहब ने बात नहीं हुई, उन्हें बात सुनी, घास है जब तो घास देंगे, घास नहीं होगा तो बाजी देंगे उनको भी, वे भी खाओ मैं भी खाओ, तो बाजी घूट जा तो साथी बराबर मैं मर जाऊंगा, बाजी खिलाएंगे हम जो खाएंगे वो खिलाएंगे गायों को, गाय अकेली नहीं मरेगी, हमारे साथ मरेगी, हम मरेंगे तो गाय मरेगी, हमारी जीते गाय नहीं मरेगी, वे भी तो आपके भाई है, हिंदू भाई है, मुसलमान भाई ने गाया 100-200 गाया, राम निवास जी कहते थे वह बचा ही गया ने, और जगह दी नहीं, मुसलमान के हृदय में माया है, गाया नहीं रक्षा निवास है मुसलमान के मन में, ऐसा प्रचार जोर से होने पर भी गाय रक्षा की बात मुसलमानों का भी है, कोई कोई भाई में किसी मुसलमान के अंदर में है, ऐसी बात है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है भगवान के शरण हो जाओ, हम भगवान के हैं। जब रामायण में कामदेव के ऊपर कामदेव शंकर को जगाने लगा है तो उसने अपना प्रयास सब कहते जल चेतन में ऐसा प्रयास है जो ब्रह्म में देखते थे वो नारी में देखने लगे, संगम करे तलाब ताई रामायण माया इनसे काम देवे को बताने को गया, उसमें भी कहा है बचे भाई जो रघुनाथ के चरणों में कृपा है भगवान की कृपा वाले बचे, रामायण कहा है कैसे चो भाई उभरे कलिकाल जय राखे रघुवीर से उभरे कलिकाल जो रखे रहे कवि काल में वे काल में वही जब जो भगवान रक्षा करे संगम करे तलाव तलाई तो उस कलजू से बचने के लिए भगवान के शरण हो जाना ये बात है भाई। आप भगवान को याद करो प्रभु के कर्म से भगवान की कृपा से हो गए, भगवान ने शरणों के शरण हो गया कर्जू कुछ नहीं कर सका, नर दमयंती कथा सुनने से कर्जू नहीं आवे, यार कर्जू नल में प्रवेश कब हुआ, एक दिन पेशाब करके पग नहीं धोया वह दिन प्रवेश हुआ, भूल गया प्रवेश होने में महीना लगा पास बैठा पास में कि मैं प्रवेश हूं अच्छी तरह से पग धोना भूल गया, पेशाब कर गया हाथ धोया पग धोया कुल लग गया पग नहीं धोया प्रवेश कर दू, महान दुख पाया महाराज नल और दमयंती दोनों ने बड़ा कष्ट उठाया, तो ऐसे कर्जू से फंसो तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ परम विश्राम मिलेगा। श्री रघुनाथ जी महाराज ने बचाया वो ही बचेगा तो भगवान बचाएंगे, शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। जिंदू है और छोटी नहीं है, आ बात वह मौजूद है भी मौजूद हमारे सामने ही बात है, ऐसी दिशा है, ये क्या है ये खजूर का प्रभाव है, नर्दमयंती कथा प्रभाव, कोई भी काम करे तो पहले विश्राम है पीछे क्रिया है, महाप्रलय होता है पीछे महासर्ग होता है, पहले बड़े बड़े आदमी होते हैं छोटे होते होते होते कर्जू में लघु जीवन असम्मत पंत दशा 15 वर्ष होगी उम्र गाय भैंस बने वर्षों की उम्र ऐसे कर्जू गाने में होगा, तो कर्जू को अभी प्रभाव जोर से बढ़ रहा है, ये इतने वर्ष मांगे हुए थे परिषद के, मांगे हुए वर्ष समय कर दूंगा, प्रभाव कम पड़ा। 56 साल से सुना मैंने सुनाया, अब 56 को 100 वर्ष हो गए, 56 आ गया पैसा, 56 के वर्ष आदमी मर गए बिना। इस वर्ष सपना उस सपन है, गाय मरी, कई गाय मर गई, भूख ही बिचारी गाय, वर्षा हुई उठे घास पैदा नहीं हुआ, घास पैदा होने की बात नहीं, वर्षा हुई वहां गई, समझे वर्षा नहीं हुई, वर्षा हुई घास पैदा नहीं हुआ। एक वर्ष मदिरा पैदा हुआ, एक वर्ष कई हुआ, कोई साफ होता है किसी का, ऐसा कर्जुग प्रभाव है। तो भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बहुत रक्षा हुई, हे कृपा से भगवान के चरणों में शरण। क्षमा कारण मुझसे थे योगारूढ़ क्षमा कार, योगारूढ़ हो जाए तो योगारूढ़ क्षमा कारण मुझसे थे, परमात्मा की प्राप्ति में शांति उपाय है। आप लोगों से प्रार्थना करूं, आप लोग थोड़े थोड़े समय में शांत हो जाओ, दिन में 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 25 बार नियम कर दो, आधा मिनट मिनट, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल पैसा भगवान के चरणों के शरण, भगवान को याद नहीं करना, पर ये चरणों में बस, चरणों पड़ने के बाद में फिर चिंता नहीं करना, मिनट दो मिनट ऐसे दिन में काम करो, ये काम शुरू कर दो। सत्संग सुनने से पहले चुप रह जाओ तो सत्संग की बात समझ में ठीक आएगी, और सत्संग सुनने के बाद में चुप रह जाओ तो सत्संग के पालन करने की शक्ति आ जाएगी, सत्संग की बातें काम लेने की ताकत आ जाएगी। सुनने में चुप हो जाओ, भगवान भगवान की सुनने से, भगवान की कृपा से सब बात हो जाएगी। संसार की बातें भी, आपके दुकानदारी की बातें, आपके काम करने की बातें, माता पिता रसोई बढ़ने की बातें, थोड़ी देर चुप हो जाओ, आधा मिनट मिनट दो मिनट, फिर काम शुरू करो, फिर वो काम समाप्त हुआ तो थोड़ी देर फिर चुप हो जाओ। हे नाथ कह करके, हे नाथ कह करके सुनना प्रसन्न हो जाओ, फिर चिंतन भगवान का भी मत करो, संसार के मत कुछ चिंतन मत करो, क्यों शरण हो जाओ। बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा उत्तम साधन है, आप सब शुरू कर दो तो बहुत भारी भारी बात है, थोड़ी देर चुप, फिर काम करो, आपके दुकान का काम बढ़िया होगा, कोई न्याय युक्त काम करते रहो, खेती करो खेती अच्छी होगी, बहन माता रसोई बढ़ाओ तो रसोई बढ़िया बढ़ेगी, काम बढ़िया होगा। थोड़ी देर चुप हो जाओ, भगवान के चरणों में शरण होगा, वो शरणागति है, वो आपके काम में मदद करेगा, सद्भाव पैदा हो जाएंगे भीतर से। हे नाथ, हे नाथ, ऐसी उत्तम बात है, कृपा करके आप इतना काम करो। देखो भाई, एक बात याद आ गई, साधु है ब्राह्मण है और भेंट पूजा करते हो ना, तो हमारी पूजा भेंट पूजा करो, आपसे पैसा नहीं देते, क्या करे पैसों का, रोटी आप देते हो, कपड़ा आप देते हो, सामान आप देते हो, मोटर आप बेचते हो, हवाई जहाज में आप चलाते हो, पैसा हुआ तो फड़े क्या करे, क्या करे आप बताओ क्या करे, कोई सोरी सोरी मारे ब्याह को नहीं, माल खर्च हो गया है, जड़े वे रुटते रुटे मार जरूरत क्या। तो इतनी कृपा मारे मत करो, सत्संग करे ऐसे भेंट पूजा कर दो, समझो कि भाई पांच सात में सात बार, दो दो चार चार मिनट सात बार दिन में स्वामी जी भेंट करना होगा। नहीं कर सको तो कहो, और करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं जरूरत नहीं कहता हमारे भेंट करो, पर कोई भेंट दिया करते हो तो इतना कह दो तो क्या अर्थ हुआ, मुझे क्या खर्च हुआ। आप चुपचाप हो जाओ, माने देवो यो अग्रे बिल्कुल नहीं है, ये बात आ गई मन में, इस बात कह दी कुछ जरूरत नहीं। हम हमा मना करेंगे, आप अपने करो सब करो, अरे हमारे भेंट देवो उसका भी फल आपका हृदय से कह देगा आपको, उसका फल भी नहीं देगा। आप तो चुप रहो बल रहो, फल मिले आपका फल आपके वर्ष, बहनों का मात्र आपका समर्पण, आपका किया हुआ फल आपके समर्पण, आपके अर्पण पैसा, भेंट पूजा कर दो फिर उसका फल हमारा नहीं। भेंट पूजा का अर्थ ये नहीं कि आप तो चुप रहो और शांति रे फल हमारे होंगे, सच्चे हृदय से हे भगवान आप जितना शांत रहो उसका फल आपके अर्पण। देखो एक बात बताओ, आपकी भेंट पूजा होगी और पैसा हम देंगे उसका फल होगा बहुत विशेष, कशों का आपके दिया हुआ दे देंगे तो फल होगा, ऐसा फल हम करते ही रहे, भेंट आप करते ही रहो भेंट हम करते ही रहे, न्याल जाओ कैसी बढ़िया बात। भेंट करने ने की पास भेंट दे दी तो हमारे को पुण्य होगा, वो पुण्य भी हम आपको देते हैं, आप वो पुण्य हमारे को दे और हम आपको देते हैं, पुण्य आपस बढ़ता बढ़ता बढ़ता कल्याण करेगा। खेती में बीज होते हैं नहीं, बीज बढ़िया बीज बोते हैं खेती में, रेती में सैकड़ों गुणा हो जाता है, फिर खेती करे फिर से गुणा में वो बीज बोते ही जाए तो महाराज धन धन हो जाओ। ऐसे अगर आप यू कर दो तो विलक्षण हो जाए और शांत हो जाए सब, 10 मिनट 15 मिनट कैसी बात उसी, हम पुण्य तो नहीं, आप ऐसे मत समझना कि आपका पुण्य लूट रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, हम नहीं चाहते, हम चाहते आपका कल्याण हो जाए आपका उद्धार हो जाए, छोटी रखना पुण्य भी आपको हमको नहीं, आप शुभ काम करोगे आपका फल आपको, सच्चे हृदय से इतने आदमी हम कहते हैं, न्यात गंगा क्या करे न्यात गंगा, तो समुद्र गंगा जी है सब इकट्ठा हुआ गंगा है, उसमें हम हाथ जोड़ गए थे मगर आपका कर लो सच्चे, केवल लाभ की बात है कुछ भी बताओ क्या इसमें पाप क्या है दोष क्या है, एकदम निर्दोष बात, अरे मुफ्त में ना आपके खर्चा ना हमारे खर्चा ना किसी खर्चा, सर्वस्व दान दीन सब कहू जो पावा के राखा लेता हूं, मुफ्त में हो गया मुफ्त, कुछ आपका खर्चा नहीं हमारा खर्चा लेगा मुझे, कैसी मौज की बात है, कहते आदमी की बात है सच्चे हृदय से, अब आपके सामने से जैसे वो पुण्य सब आपको हो जाए उसका फल भी आपको हो जाए। समय हो गया क्या बाद में और समय हो गया अभी का हो गया बाद में फिर और है अंत में महाराज ये समय हो गया। समाप्ति पर फिर आपका हो कहते समाप्ति पर और बोलना अरे घर वाले चलाओ मुझे मर्जी चलाओ घर का हाल है कब सुबह के जाओ सो शाम को सो दोपहर चलो अब सुनाओ मैंने सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम राम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वारे राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कृष्ण 20 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ढाले गांव राम परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है वो है और संसार का स्वरूप क्या है कि नहीं है वास्तविक स्वरूप संसार का नहीं है और परमात्मा स्वरूप है संसार में जो है अपना दिखता है वो है अपना परमात्मा का है संसार का नहीं है जैसे रस्सी में सांप दिखता है सांप का होनापना है वो होनापना रस्सी का है रवित चैतन्य का है दिखता सर्प का है कि सर्प है ऐसे दिखता संसार में है कि संसार है है नहीं जो संसार पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा जितने भाई बहन बैठे हैं 100 वर्ष पहले नहीं थे और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे और है दिखते हैं वो है दिखते उस समय भी निरंतर जा रहे हैं मैं आज बैठा उस समय में जितने आदमी तेज जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब किसी की नहीं है किसी की नहीं है उतनी उम्र खर्च हो गई 16-17 मिनट में आया था 21 मिनट हो गए ये 5 मिनट सबकी उम्र घट गई ये 22 हो गए तो ये नहीं में जा रही नहीं में सबका बालक पर नहीं में गया नहीं में जा रहे हैं तो ये स्वरूप क्या है नहीं है परमात्मा क्या है ये पहले भी परमात्मा थे पीछे भी परमात्मा रहेगा बीच में भी परमात्मा है परमात्मा एक रूप है, एक रूप, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतने लोग नहीं थे 100 वर्ष पहले, उस समय परमात्मा वैसे ही थे, और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे तो परमात्मा वैसे ही रहेंगे, और बीच में ये नहीं मैं जा रहा, ऐसे बीच में है मैं ही रहेगा, है रूप से परमात्मा है, वो है मानव सत्ता और सत्य स्वरूप से है परमात्मा, और संसार नहीं रूप से है। तो मनुष्य है ये शरीर इनका संसार के साथ एक है, आत्मा परमात्मा के साथ एक है। तो शरीर नहीं रहेंगे, और नहीं थे और नहीं में रह जा रहे हैं, और आत्मा परमात्मा के साथ एक होने से था और है और रहेगा, स्वयं सबके सब परमात्मा के अंश है। इस वास्ते संत ने कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मर जाए तो हम मर जाए, हम क्यों मरे कैसे ले, नहीं तो मरे बोला है। अविनाशी का वाल का मरे न मारा जाए, न मरता है न मारा जाता है, ये रहता है। तो रहता रहते के साथ में स्नेह करे, बहता बहते के साथ स्नेह करे, शरीर बहता है तो संसार बहता है, संसार बहता है जो शरीर बहता है तो संसार शरीर एक है, और परमात्मा आत्मा एक है। तो उस एक ही शरण हो जाए बस, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, ये सार बात है, असली बात है। संसार के धन को, संसार की पदार्थों को, शरीरों को ठीक से समझने, इनसे सुख ले वाले के, ये धोखा है, केवल धोखा है। जैसे आपके तो है नहीं, जैसे तो है, आप मानो तो है नहीं, जानो तो है, आप जानो तो है नहीं, जानो तो है, आपकी मर्जी हो जैसे आप करो, बात ये है। परमात्मा परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, सब हम परमात्मा का अंश है। परमात्मा मिल जाए फिर बस हमारे कुछ नहीं रहता। जैसे वर्षा का पानी समुद्र से उठता है और उठ करके पृथ्वी मंडल पर जाकर बरसता है बहुत दूर दूर दूर, और बरस करके नदियां नाला बन करके नदी जात प्रवेश हो जाती है। जब जब समुद्र से पिसा हुआ पानी समुद्र में नहीं मिल जाता, तब तक उसकी चाल बनी रहती है, मुसाफरी बनी रहती है, घूमता ही रहता है। समुद्र में जाते शांति हो जाती है। ऐसे जीव से परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में रहते हैं, पर रहते हुए संसार में रहते हैं, ऐसी मुसाफरी रहती है। अरे परमात्मा को हम परमात्मा मानते नहीं, मानते संसार में, जब तो दूसरी जगह जाता है, ये दूसरी जगह जाता नहीं है, रहता है परमात्मा में ही, और परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा में ही घूमता है, पर अपने आप को घूमता ही मानता है, तो असली स्वरूप को पहुंचा नहीं। असली स्वरूप को परमात्मा को पहुंच जाता है फिर मरता नहीं। अब हम अमर भाई न मरेंगे, अब हम अमर भाई न मरेंगे। तो अमर भाई को अमर थे नहीं पहले से थोड़ी है, पहले भी अमर थे अब भी अमर है। अमर भय का अर्थ मान लो मरने वाले मानते थे वो मान्यता मिट गई। मैं मर जाता हूँ ये मान्यता है, स्वरूप मरता नहीं है, पर्ण प्राण का भी होता है, फिर दूसरा शरीर बन जाता है वो सूर्य का, तीसरा शरीर बन जाता है वो सूर्य का, बन जाता शरीर बन जाता है, बनता है बिगड़ता है शरीर, ये है जो ही रहता है। मूल भूल ये थी, मूल भूल का शरीर को ही अपना मान लेता है यही मैं हूं, मूल भूल है। जो संसार की चीज है उसको तो अपनी मान लिया, और अपना जो है वो भूल गए, उसको अपना नहीं माना, अपना नहीं माना ऐसा नहीं है, भूल गए भूल गए। अब शरीर ही है बस यही है, एतावत इतनी निश्चिता, कामो भोग परमा एतावत निश्चिता, भोगने इच्छा कामना करी तो भोग मिले, भोग भोग लिए संग्रह कर लिया, भोग भोग लिया, एतावत निश्चिता, इतना निश्चित की है। इसको अज्ञान कहते हैं, और तत्व को ठीक तरह से न समझना इसका नाम अज्ञान है। इसको आज संपत्ति गई है, कामो भोग मर्मा एतावत निश्चिता, आशा पास नहीं बता काम को पढ़ाएगा, काम को काम को मध्य में आदमी भविष्य काम अशोक में आता है रणेश अपराध भी क्रोध है, काम क्रोध पर आना, इतना को मार दिया उतना सबको मार दो देख लूंगा, इतना धन इकट्ठा कर दिया इतना कर लिया इतना कर लूंगा, इतना धनी बन जाऊंगा, काम क्रोध परायणा, काम भोग परमा एतावत निश्चिता, यह सब छोड़ एक परमात्मा के शरण हो जाए, हम परमात्मा के परमात्मा हमारे, जैसे बहुत बार कहा आप सबने, छोटा बालक कहता माँ मेरी है माँ मेरी है, क्यों मेरी है क्यों है क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं होता क्यों होते, माँ है मेरी माँ ये माँ है, ये नहीं माँ से जन्मा हो माँ का दूध पिया है माँ है, ये माँ है भाई मेरी माँ है मेरी माँ है, है। दूसरे की माँ होने दूंगा नहीं, बड़ा भाई कहे मेरी माँ तेरी माँ नहीं होना, मेरे हुक्म बिना तेरी माँ हो नहीं सकती, माँ मेरी है मेरी है मेरी है माँ है, ऐसे आप भगवान मान लो भगवान मेरे है मेरे है, क्यों है क्यों जो मेरे है निहाल हो गए मेरे भगवान, ओ माँ मेरी है सब मानता है बालकपन में, जवान उम्र ब्याह हुआ जयराम जी, अब स्त्री मेरी ऐसे नहीं, भगवान मेरे है मेरे ही है मेरे ही रहेंगे, भगवान का हो जाना भगवान का होकर यही भगवान का ही रहना है, जैसे ब्याह में गणेश जी का पूजन कर लिया पूजन करके छोड़ देते फिर गणेश जी को याद ही नहीं करते, जो नहीं भगवान के हो गए भगवान और भगवान के ही रहेंगे हरदम भगवान के ही रहेंगे, भगवान ही हमारे होंगे, हमारा और कोई नहीं होगा, हम किसी और के नहीं होंगे, हमारे भगवान, हम भगवान के। जीव शिव में एकता रहे निरंतर साय, जीव शिव में एकता रहे निरंतर साय, हरिया ब्रह्मानंद में और नो कोई और सुभा और उष्णता ही नहीं। जीव शिव में एकते रहे निरंतर साय, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे है, बस है, है, है, है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मिट गया है, रह गया। किटी किटी चढ़ गई, लो लो रह गया। ऐसे प्रभु के चरणों के चरणों पे बस न्याल हो जाए। इस साधन को सर्व कोई तमका ये भगवान के शरण हो जाना, भगवान के हो गए, भगवान रहे। सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परमम वचन, ये परम वचन है, सबसे गोपनीय, सबसे श्रेष्ठ, सबसे आखिरी असली, हम भगवान के, भगवान हमारे। मैं मजमान तुम्हारा सैया, तुम मेजमान हमारे हो, हम भगवान के मेजमान, भगवान हमारे मेहमान है। हम भगवान के, भगवान हमारे। फिर मस्त हो जाओ, आखिरी बात ये है, फिर मस्त रहो, वार में रहो, मौज में रहो, आनंद हो गया। जीव जीव मेरी उठा रहे निरंतर सहाय, आनंद आनंद है सब, मुख सुख सुख, दुख अपना नहीं है। दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुख अपना अपने जाति का नहीं है। आनंद सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हम आनंद जाति के हैं, दुख जाति के हम नहीं है, हम आनंद जाति के हैं। जड़ चल को जड़ चल को जड़ चल अच्छा लगता है, जड़ अच्छा लगता है, क्यों जड़ के हम है, जड़ चल है, इसलिए हम आनंद के है, आनंद अच्छा लगता है, दुख हमारा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। क्या दुख हमारा है नहीं, हम दुख है नहीं, हम आनंद के है, तो दुख क्यों होता है भाई? अगर नहीं को है मान लिया, भूल में भूल कर लिए, नहीं को है मान लिया, इस वक्त दुख पा रहे हैं। नहीं को है नहीं माने, नहीं को नहीं माने, निहाल जा, है को है माने, बस सदा के लिए दुख शांत हो जाए। दुख मोह नहीं लगाता भाई कभी, दुख जैसा सज्जन नहीं अनुजा, दुख का उपकार कोई कर सका नहीं, दुख का उपकार सबके ऊपर है, सब मिलकर के दुख, दुख बेचारा कुछ कर ही सका, दुख रहता ही नहीं। अंदा देव कलवार भूता नहीं जायते, आनंद से पैदा होते, आनंद में रहते, आनंद में लीन होते, आनंद रूप होते, मौज हो गया, आनंद हो गया बस। ये बात है भाई, सीधी सरल बात, नहीं अपना नहीं रहेगा, ये सब अपना नहीं है। खास बात क्या है, ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपना नहीं अपने लिए नहीं है, अपना नहीं अपने लिए नहीं है, अपना ही अपने लिए भी नहीं है। संसार का संसार के लिए है, संसार का तो संसार के लिए है, संसार के लिए खर्च कर देना, अपने लिए मानना ही नहीं, अपने ही तो भगवान है। मई बार सो जीव लोग जीव दसरा अपना तो वो है, अपने तो प्रभु है, अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। संसार संसार का है, संसार के लिए संसार है, अपने सिवाय अपने पास में जो शरीर है, शरीर तो है, पुरुष है, कारण है, मन बुद्धि इंद्रिया आदि सब संसार के, केवल संसार की सेवा के लिए। ऐसा मान लो तो निहाल हो जाओ, और अपने लिए मानो तो दुख पाओ। जो हमारे जाति का नहीं है दुख, वो दुख मिलेगा और कोई मिले और क्या मिलेगा बताओ। ये दुखालय शाश्वतम, इसको भगवान ने कहा गीता में, इसको दुखालय कहा, दुखालय विद्यालय वस्त्रालय ये भोजनालय जुए दुखालय। दुखालय में सुख ढूंढते हैं, भोजनालय में धोती चुड़ा दे नाव दिखा है, भोजनालय या धोती चुड़ा ही बनता है दुख वाले। संसार में सुख लेना। अरे लिखा दुख वाले है, इसका बोर्ड देगा नहीं, अपने आप दिखा दे दुख वाले अशाश्वत। अरे दुख वाले फिर अशाश्वत, दुख वाले तो इसी काम चला में कुछ रहेगा नहीं, दुख वाले है रहेगा नहीं। बोलो दुख वाले ही रह जाए जो धक्का तो रहो किसी दुख से, दुख वाले बस दुख वाले अभी टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। सब मर गए, बाप मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, सब मर गए, अपने क्या मर नहीं मरेंगे।